یک خواننده میان جواب خط ارسال کرده و این سوال میکنه. یک زن که شوهرش فوت کرده و فعلا جواب و با یک دختر خود به خانه پدر خود زندگی میکند، صدقه فطر از خودش بپردازد یا از پدرش؟ برادر گرامی، هر کسی که غنی باشد و ثروتمند باشد و قدرت مالی داشته باشد صدقه از خود میدهد و از فرزندان نابالغ صدقه بر پدر واجب میشه. همو خواهر دیو او همو زن که شوهر مرد و در خانه پدر قرار دارد اگر خودش غنی باشه و مالدار همو دیو صدقه آن زن بر همان زن باشه و بر پدر نیست. بر پدر صدقه خودش لازم میشه و صدقه اولاد صغار و بچگانی صغار همو اولاد صغران و دختران کنابان یک میباشه صدقه آنان بر پدر میباشه او خود صدقه همو زن بر همو زن میباشه اگر مال داشته باشد و دانا معافظ و سلام.